granicy, gdy atmosfera się zagęści. Czy jesteś ze mną? Ty jesteś ze mną? Czy wytrzymasz tempo? Szykuj się na moc wrażeń, bo ruszamy w trasę. Dziś jesteś ze mną, łap tą odmienność. To niecodzienność. Z nami złapiesz energię do dalszego życia. Połowa roku, moja ulubiona pora. Będę się gubił, zacznę jeszcze na rejonach. Potem strzała po letnich jeziorach. Mogę być wszędzie tam, bo na instynkt pora. Jestem fanatykiem słońca, lubię przysmażyć. Z czystym lenistwem zadekować się na plaży. A ja, kurorty, są w niebezpieczeństwie. Jest zabawa, jest jazdeczka w tym szaleństwie. Nic nas nie wykończy, gdy gramy trasę. Lato, melanż ma klasę, lekki duch, flirt z czasem. I nie brakuje wrażeń w gorących godzinach. Tych płonących dziewczynach znowu wszystko się zaczyna. Czy jesteś ze mną? Ty jesteś ze mną? Czy wytrzymasz tempo? Szykuj się na moc wrażeń, bo ruszamy w trasę. Dziś jesteś ze mną, łap tą odmienność. To niecodzienność. Wypływania listy, gdy atmosfera się zagęści. Jest czas na pracę i czas na odpoczynek. Letni sezon to idealny okresynek. Radio gra hity, żyjesz całodobowo. Uwalniasz umysł, będzie pięknie kolorowo. Własny, czysty, skrawek nieba. Tak mało przecież, do szczęścia nam potrzeba. Każdy ma prawo do wspaniałych przeżyć. Bez względu na wiek, przyjemności trzeba szerzyć. Czy jesteś ze mną? Ty jesteś ze mną? Czy wytrzymasz tempo? Szykuj się na moc wrażeń, bo ruszamy w trasę. Dziś jesteś ze mną, łap tą odmienność. To niecodzienność. Z nami złapiesz energię do dalszego życia. A więc się zaczęło, potwierdzamy oficjalnie. Polskie lato zapowiada się upalnie. Wszędzie tam, gdzie miasta rozgrzane. Wszędzie tam, gdzie słońce miejsca zalane. A są ich tysiące, przyjemne i gorące. W każdym z nich władzę objęło słońce. I oby te rządy były niekończące. Niekończące przyjemności z nich płynące. W postaci kąpieli, w postaci grilla. Jak eliksir rozkoszy każda poświęcona chwila. Na relaks, na chwilę letniego wychnienia. Miks letniej bryzy i rozkosznego cienia. Czy jesteś ze mną? Ty jesteś ze mną? Czy wytrzymasz tempo? Szykuj się na moc wrażeń, bo ruszamy w trasę. Dziś jesteś ze mną, łap tą odmienność. To niecodzienność. Z nami złapiesz energię do dalszego życia. Wpływania miejsc, gdy atmosfera się zagęści.